akkor egy oklatot eszemben fejlő az egyiknek hallgatok, hogy ilyen ugye? A karibai fiáját egy oklat. Itt nevezett szeretett szeretésében szívül. Amely. A karabaszok az a szabadból az adjuk fel, hogy nem így. Beri Rubilára lesz, hogy hát faszáltak vagyunk. Szerintem a Beri Rubilára fejlő, hogy egy idő, hogy jelent ki a valáta, én azt mondom, akkor a valáta. Valaki nem valahelyet akar menni, mi? Világbeti. Hát nem hiszem, hogy akar. Szóval a valóban cím, a szóval akar, szóval én nem valahelyet egyet mesélni. Ugye, hogy ide jöttünk, hogy ide jöttünk, hogy ide jöttünk, hogy ide jöttünk, hogy ide jöttünk, hogy ide jöttünk, hogy ide jöttünk, hogy ide jöttünk, hogy ide jöttünk, hogy ide jöttünk, hogy ide jöttünk, hogy ide jöttünk, hogy ide jöttünk, hogy ide jöttünk, hogy ide jöttünk, hogy ide jöttünk, hogy ide hari di mana kita akan dipertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Kemudian setelah di sidang satu persatu dan juga dipisahkan kebaikan dan keburukan kita, baru di hari yang kelima yang mulmizan ditimbang. Ditimbang di hari yang kelima yang mulmizan dengan penimbangan yang sangat luar biasa adilnya. Ada satu amalan yang tidak bisa ditimbang. Mizan tidak kuasa menimbangnya. Karena amalan ini tidak terbatas pahalanya, tidak terbatas sifat dan keutamaannya. Amalan apa itu? Amalan bersedekah, bukan bu, bukan juga. Amalan apa bapak ibu sekalian? Lain-lain apa? Bukan juga. Menikah, bukan juga. Yang telah berjuang juga membawa nama baik Indonesia, haruskan nama muslim Indonesia di tanah Palestina. Mudah-mudahan terus menjadi yang lebih baik. Baik, terima kasih kepada Ahmad Palestina. Ya, salam buat Ustaz. Ada juga yang menambahkan seperti ini. Ya, berarti inilah yang disebut dengan sidratul muntaha. Ini ujung trompetnya Israfil, ujung alam semesta. Tahukah kita bahwa ternyata trompet Israfil itulah alam semesta. Jadi alam semesta ini ada dalam genggaman malaikat Israfil. Terbayang tidak besarnya malaikat Israfil. Betul kan demikian? Kita lanjutkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya satu-satu ini. Kita lihat. Ya, ke ujung semesta inilah Rasulullah diislokkan. Sidratul muntaha. Kenapa saya yakin itu ujung alam semesta? Sidratul itu artinya terminal. Muntaha itu penghabisan. Jadi sidratul muntaha adalah terminal penghabisan. Ujungnya alam semesta. Di situ Rasulullah mendekat kepada Allah. Subhan. Baik, kita lanjut. Dan ujungnya dimasukkan ke dalam